Voor de nieuwe mensen die meedoen met ons gebedsuur, vertel ik nog even hoe het werkt. Steeds vertel ik iets over een gebedspunt en daarna is er voor uzelf gelegenheid om voor dat punt te bidden. Het gebedsmoment duurt ongeveer 2 minuten. En als de 2 minuten voorbij zijn, dan hoort u vogelgeluiden. Dus als de vogels weer gaan zingen, dan komt er een nieuw gebedspunt. En ook draai ik tijdens dat gebedsmoment zachte muziek, anders valt de radio stil. En misschien vindt u die muziek te hard of vervelend tijdens het bidden. Dan kunt u de radio of uw computer steeds iets zachter zetten. Eigenlijk is het heel uniek dat we zo met ons gebed samen met alle gebedsstrijders in Nederland rondom het volk en land van Israël kunnen gaan staan. Ik zal u nu eerst voorgaan in gebed en een zegen bidden voor het komende half uur. Heere God, we willen u danken voor dit uur dat we samen mogen bidden voor uw volk en uw land. En dat we ook samen ons één mogen weten met het volk van Israël. En ook al leven we ver weg van Israël, toch voelen we ons verbonden. En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. Wat is er de afgelopen week weer veel gebeurd? De vlag van Palestina, een land dat niet bestaat, werd bij de Verenigde Naties gehezen. En de Russische en Iraanse troepen zijn Syrië binnengevallen om Assad te helpen. En dan is er de Iraanse overeenkomst die gesloten is. En dat betekent dat het Midden-Oosten nu in een voortdurende chaos is. Alle landen die Israël omringen. En we zien dat het bij Amerika ontbreekt aan betrouwbaarheid en moed. Er is een toenemende antisemitisme overal. En dan de invasie in Europa van al deze immigranten. Ik zou zeggen, welkom in de eindtijd. Maar we weten dat Israël een belangrijke rol speelt in dit geheel. En daarom willen we dit gebedsuur beginnen met te bidden voor de leiders van Israël. En misschien heeft u het wel gezien, de toespraak van Bibi Netanyahu voor de Verenigde Naties, dat was toch een geweldige verademing. En we willen graag bidden dat alle mensen die dit hebben gehoord, die deze woorden hebben gehoord, dat ze zich zullen keren tot God, tot de God van Israël. Het lijkt vaak te vergeefs als de leiders van Israël opstaan en spreken, maar we bidden gewoon dat deze woorden mogen doordringen tot de harten van vele leiders in alle landen die bij de VN zijn aangesloten. En zo bidden we, Heer, leid uw volk in deze tijd om beslissingen te nemen die overeenkomstig zijn aan uw wil. En open de ogen vandaag van de leiders van Israël om u te zien en te horen. Bescherm hen tegen alle misleidingen en afleidingen. En in het bijzonder bidden we natuurlijk voor Netanyahu. Bescherm en bewaar hem en zijn gezin. En maakt de coalitie van de regeringspartijen solide en één. Juist in deze spannende, moeilijke tijden. Dit gebedsonderwerp is naar aanleiding van een bericht van Tanny en Harold Ouwerkerk. Zij wonen in Israël. En ze weten dus precies wat er aan de hand is en wat er aan het gebeuren is. Ze schrijven dat Israël onder een enorme golf van aanslagen ligt. Onschuldige mensen worden gedood en de wereld is stil. Alleen al tijdens het Loofhuttenfeest zijn er 4 mensen vermoord, met als gevolg dat er nu al 14 jongeren wees zijn geworden. In Samaria is een Joods echtpaar om het leven gebracht en ze hadden 4 kinderen. 1000 mensen kwamen bijeen bij de begrafenis, maar geen enkel bericht in het nieuws hier of geen enkel beeld op de televisie. En veel van de tegenstanders van Israël zien dit als de nieuwe intifada. Zodra er Joods bloed vloeit in de straten van Jeruzalem, vieren de Palestijnen feest en noemen deze terroristen helden. En Harold en Tanny roepen op aan degenen die geloven in de kracht van de levende God, om niet alleen te focussen op deze terreur, maar om te bidden voor onze vijanden. Te bidden dat Gods glorie zichtbaar zal worden in Israël. Niet door kracht of geweld, zegt de Heer, maar door mijn geest zal er genezing komen. Als we bidden in geloof en komen voor Gods troon, dan geloven we dat God het onmogelijke mogelijk kan maken. Er is een tijd van rouwen en er is een tijd om God te vragen en het uit te schreeuwen naar Hem om deze omstandigheden te veranderen. Waar zijn licht komt, daar verdwijnt de duisternis. Zoals gebruikelijk bidden we ook deze week voor de Aliyah. Een gebed dat de Joodse mensen vanuit de hele wereld weer terug zullen komen naar Israël. En zeker in een tijd dat het antisemitisme en het anti-Zionisme groeit, speciaal in Europa. En we bidden vandaag speciaal voor de Joden in ons land, die op het punt staan om misschien weer terug te keren. We bidden dat ze een diep verlangen zullen krijgen om terug te keren naar het land van hun voorvaderen. Het land dat God meer dan 200 keer aan hen heeft beloofd in de Tenach. En dat is niet alleen goed voor henzelf, maar het is ook omwille van de heilige naam van God. Zo staat het in Jesaja 43 vers 5 tot 7 en Ezechiël 36 vers 23 en 24. Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen. En de volken zullen weer weten dat ik de Heere ben, luidt het woord van de Heere Heere, wanneer ik mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen. Laten we als kerk in het Westen ook voor dit onderwerp blijven bidden. Het is Gods volk, het is Gods belofte, En God betoont zich op deze manier als een heilige God. En de immigratie van de Joden naar Israël is de laatste 10 jaar ontzettend gegroeid. Elk jaar waren er meer. En daarom bidden we ook voor dit jaar, Heere God. Breng uw volk thuis. En dat het er weer meer mogen zijn dan de jaren hiervoor. In Israël blijft de Iran-deal de gemoederen bezighouden. Het was geweldig hoe Netanyahu in de vergadering van de Verenigde Naties sprak over deze grote fout die de wereld heeft gemaakt met Iran. En alle leiders die voor Netanyahu spraken waren allemaal blij met deze deal. Maar dat is vooral doordat er enorme economische voordelen aan zaten. Israël is namelijk het enige land dat bedreigd wordt door Iran. En daarom bidden we, Heer, wilt u Israël beschermen? Misschien is het nog niet direct sprake van aanvallen op Israël, maar we bidden dat die engelenmacht rond Israël zal staan. En we bidden ook dat er in Iran bij de leiders een enorme verwarring zal ontstaan. En dan natuurlijk vooral onder hen die Israël haten. Ook bidden we voor die nog 20.000 Joden die in Iran zijn. En we bidden dat zij ook spoedig naar huis zullen komen. En zo bidden we ook dat er vele moslims, speciaal de Iraniërs, tot behoud zullen komen. Dat ze de God van Israël zullen ontdekken. En daarom bidden we, Heere God, geef hen dromen, geef hen visioenen, geef hen openbaring over wie u werkelijk bent. Tot redding van het land Iran. Ook bidden we voor de Messias beleidende gemeenten in Israël. We bidden dat het lichaam van de Messias zal groeien en niet alleen zal toenemen in aantallen, maar ook in geestelijke volwassenheid. En we weten dat de gelovigen in Israël vaak een grote beproeving moeten doorstaan, speciaal op geestelijk gebied. En daarom bidden we, Heer, geef het lichaam geestelijk onderscheidingsvermogen om te weten wat van u is en wat niet van u is. En we bidden, Heer, laat een geest van waarheid en gebed in deze tijd op velen van de gelovigen neerdalen. En zo bidden we ook voor alle leiders van alle gemeenten in het land, de voorgangers, oudsten en mensen die ook meehelpen om het lichaam te bouwen. Bescherm het lichaam van de Messias tegen alle pogingen van de vijand om te infiltreren. En we bidden dat velen in Israël, maar ook hier in Nederland, op de bres zullen staan voor de gelovigen in Israël als wachters en als voorbidders. Van de Karmelgemeente in Haifa kreeg ik bericht dat ze een helemaal vernieuwde website hebben. De moeite waard om een keer te gaan kijken. Er staan veel artikelen en vooral ook goede studies op. En er is ook nu een mooie gelegenheid om voor deze gemeente te bidden. De gemeente daar heeft een aantal heel bijzondere bedieningen. Ze hebben een hulpverlening en een voedselprogramma. Vele mensen komen ook voor kleding daar. Bekend is ook het House of Victory, de opvang van drugs- en alcoholverslaafden. En nu in Nederland worden we geconfronteerd met een enorme vluchtelingenstroom, maar op de Karmel is dat ook al een aantal jaren aan de gang. Enkele tientallen vrouwen uit vooral Afrika worden daar opgevangen als vluchtelingen. En heel veel hebben ook kleine kinderen. Laten we bidden voor deze Karmelgemeente en het geweldige werk wat ze allemaal doen. En ook voor de vele mensen die daar tot geloof komen. We bidden een zegen, speciaal ook voor de leiders.

alela tzadikonelo ani gana memune he anaf lefeta pitom nirat voti shlich laa he anaf lefeta pitom nirat voti shlich laa hay anaf anaf memune ulai titen li maane madu alefeta atan nirat mashlich alela madu alefeta atan nirat Tadikonelo ani kana memune arwah lefeta pitom nashva vealei sachava arwah lefeta pitom nashva vealei sachava ay ay ay ay ruach ruach memuna ulai maaneh tibni lina madu alefeta pitom nasha veet haale sacha הרוח לצדיקונה לא אני כאן הממונה המלאך שלי עליי ציווה ופתחתי בין שיבה המלאך שלי עליי ציווה ופתחתי בין שיבה אוי מלאך מלאך הממונה אולי תיתן לי מענה על הרוח מדוע תצווה לנשוב על העלה על הרוח מדוע תצווה לנשוב על המלאך לצדיק עונה לא אני כאן הממונה בורא העולם הגדול והנורא לעשות זאת לי הורה בורא העולם הגדול והנורא לעשות זאת לי הורה בורא העולם שליט עליון אולי תסביר לי בהיגיון עלה קטן זה מפני מה הושלח לאדמה עלה קטן זה מפני מה הושלח לאדמה והבורא הוא בכבודו מסביר לצדיק ברוב חסדו הרי משם את העלה ומה שתחתה מגלה תולעת שוכבת שם קטנטנה על העץ ישבה במקומה ובקושי רב נשמה להיר הדמל לא עלה בידה כי השמש בעוז יקדה וקרא אליי בורא הצל תן לי נחצצל מיד הוריתי למלאך את הרוח ושלח היא על הענף נשבה ואת העלה היא סחבה כמעט עולה על האדמה והוא הסתיר לה את החמה והת עולה את הקטנה שקלה ושינה והתולעת הקטנה שקלה ושינה והתולעת הקטנה שקלה ושינה רדיו